Вы слухаете передачу «Життю з літературою». При мікрафоні Алесь Аркуш. Наступний розділ моєї передачі буде присвячений старішому полоцькому літератору Змітраку Куніцькому. Народився письменник у 1929 році на Расонщині. Ось як письменник сам розповів про себе. Перший вірш я написав у 47-му році на білоруській мові. Это был патриотичный, «Возень» назывался, але вельми патриотичный текст. А потом же я з'ехав вучиться в Ригу. Там, то есть, почав кремзать, один верш навіть читала такая Ольга Яновна Званова. Была актриса русского театра в Ризе. Мой верш читала там в Латвии присвеченный. Потом Москва, Одесса, там работа была, не до того было. І в армії я перший вірш мій був надрукований у газеті в армійській, в 55-му чи що годині. Да? Там я в авіації служив, ну і авіація був присвячений вірш. На русській мові, звісно. А коли я вернувся сюди, назад у Полоцьк, от, в 55-му кінці, під Новий год, то тут уже так само білоруську мову не чув, і я довго писав по-русски. Ну, а десь коли Бареша працював, Міша, я вельми вдячний йому, він друкував і русский у мене, а потім я як самостійно перейшов, не ведаю, як отрималося таке, що. А Міша Бареша мене підтолкнув на цю справу. Сьоліто у видавецтві Логвіну вийшла вибрана з Змітрака Куніцького «На рубежі тисячагоддзяў». Жанр книги письменника брал лаконично – верши и нататки. Я был сярод первых читачов этой книги. У вынику написалась наступная рецензия. Бадай только старожитный Полоцьк может иметь поэта в таким поважном узросте. У его навод псевдоним у традиции белорусских поэтов початку 20-го стагодзя – Змітрок Куніцький. На кшталт Змітрака Бядулі або Янки Журби. До речи, Янка Журба так само связал свой лёс с Полоцком и похаванный на мясцовых ксаверевских могилках. І тільки Змітрок Куніцький, як апошній з магікан, як представник того покоління національних будітелів, протягує видавати свої нові книги. Сьоліта у видавецтві Логвінов вийшов його важкий том під назвою «На рубежі тисячагоддзяў», у яким і поезія, і прози, і успоміни. Насамрэч, Змітрака Куніцкага народила сучасність. Дакладней, тыя часы нацыянальнага ўздыму і дэмакратызацыі грамадства, якія выбухнулі вольніцай на пачатку 90-х, калі быў зліквідаваны галаўліт і стала магчыма друкаваць кнігі не толькі ў сталічных выдавецтвах. Вось тады ў Полоцку і пачулі пра паэта Змітрака Куніцкага, які ўсё жыццё пісаў вершы, але насмеліўся іх надрукаваць кнігай толькі ў 60-гадовым узросце. Першыя ягоныя невялічкія саматужныя паэтычныя зборнічкі з'явіліся на свет у полацкай друкарні. Калі казаць пра ўплывы, дык у паэзіі Змітрака Куніцкага моцна адчуваецца рэха Сергія Ясеніна. Нездарма Куніцкі пераклаў на беларускую мову славуты ясенінскі верш «Чорны чалавек». І трэба зазначыць, вельмі някепска пераклаў. Гэты пераклад надрукаваны ў новай кнізе, а таксама пераклады вершаў Ганны Ахматавай, Уладзіміра Высоцкага, Александра Блока, Васілія Фёдарова і Мікалая Трапкіна. Мушу прызнацца, што гэта я заахвоціў Змітрака Куніцкага пісаць успаміны. Ведаючы з яго асабістых расповедаў, што паэт добра памятае Полоцьк яшчэ да ваенны, я папрасіў старэйшага літаратара Падзвіння напісаць успаміны пра 30-е пачатак 40-х гадоў для часопіса «Калосе». Паэт пагадзіўся і досыць хутка напісаў нізку невялікіх аповедаў успамінаў. Але успаміны працягвалі пісацца, і паэт неўзабаве напісаў іх на цэлую кнігу, якая выйшла ў 2001 годзе пад назвай «Тое-сёе з куфэрка памяці». Гэта і пра часы дзяцінства, і пра Полоцьк пад нямецкай акупацыі, і пра службу ў войску. Лепшыя з гэтых аповедаў таксама патрапілі ў новую кнігу. Калі казаць пра паэзію Змітрака Куніцкага, дык варта адзначыць, што ў паэта някепска атрымліваецца пісаць грамадзянскія вершы. Напрыклад, гэтыя радкі маглі патрапіць і ў школьныя падручнікі. «Жыве ва мне надзея непагасная, што мара наша стане яваю, і будзе незалежнай Беларусь мая ні крэсамі, ні краем, а дзяржаваю». Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Працягваем распавядаць пра новую кнігу старэйшага літаратара Полоцка Змітрака Куніцкага «На рубяжы тысячагоддзяў». У сваёй рэцэнзіі на зборнік я адзначыў грамадзянскія вершы паэта, але і класічная лірыка ў яго атрымліваецца някепска. Прапаную паслухаць. Чытае Яна Запольская. Перахварылі. ўжо блукала восень па разлогах. Мароз аднойчы нават завітаў, калі наблізіў наш лёс дарогі, але ў адну не здолеў, не з'яднаў. Перахварэла. Я перахварэў. Перагарэлі кожны ў адзіноце. Квітнее луг, буяюць кроны дрэў, струна жыцця гучыць на той жа ноце. І толькі сонца, гаспадар жыцця з нагоды той усё часцей бунтуе. Ах, як яно бяздумна рызыкуе, штурхаючы нас зноў да пачуцця. Згінулі ў каторы раз надзеі, суглі закусіў гарбаты лёс, ліхам разгуляўшайся мяцелі, ён шляхі да мілая занёс. Ні сцяжынкі ў снежнай кулаверці, ні агня, ні зорачкі, ні сіл. Кажуць, гэта шлюб спраўляюць чэрці. Запрашэння я ў іх не прасіў. Выскалілі з'едлівыя морды, шчырыцца хіжацкая эмаль. Ненавіджу ўсіх памераў подласць, а яна няспынна круціць баль. А люблю я водар палыновы, сціплыя суквецці каласоў, матчыну радзімы роднай мову, крылы, час чакаючых млыноў. Я люблю імчаць насустрач ветру, пераходзіць хісткія масткі. Калі клікнеш, толькі шчыра, дзе ты? Прыбягу, а поўнач на прасткі. Запавет. Калі па загаду ўсявышняга я з гэтага свету сыйду, то ты нешта згубіш не лішняе і сэрцам узважыш бяду. Ды гэта пакуль што наперадзе, ты кветкі нясеш да крыжа, буяе нястрымана верасень, жыцця і юдолі мяжа. І кветак тваіх не адкіну я, адтуль, як вядома, не ўстаць, і ведаць ты будзеш адзіная, як горка было мне спяваць. Калі тут усюды разбэшчана, жыццё на ўсё моцы цвіло, я крочыў самотаю венчаны, паціху сюды за сяло. І што мне з тых кветак запозненых, і сум незнаёмы ў вачах? Нікім і ніколі не знойдзены жыццёвага шчасця пасах. Калі па загаду ўсявышняга я з гэтага свету сыйду, не трэба турботы залішняе, пасей ля крыжа лебяду. Змітро Куніцкі, нягледзячы на свой узрост, часта сустракаецца з чытачамі ў Полацку. Яго запрашаюць у школы на розныя літаратурныя імпрэзы. Чалавек ён актыўны і, спадзяюся, яшчэ напіша не адну кнігу. І на гэтым перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай. Жыццё з літаратурай.